Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Część bloku, w którym doszło do wybuchu gazu, grozi zawaleniem. Za chwilę w serwisie Trójki relacje ze Szczecina. Minister zdrowia przedstawi plany dofinansowania służby zdrowia. Lekarze rezydenci zapowiadają rozszerzenie protestu głodowego. Akcja niezadowolonych obywateli może wygrać wybory w Czechach. Pewne zwycięstwo dają jej ostatnie sondaże przed jutrzejszym głosowaniem. Około godziny 5 rano w dzielnicy Szczecina Niebuszewo w jednym z bloków wybuchł gaz. Jedna z mieszkanek trafiła do szpitala z poparzeniami ciała. Około 30 osób trzeba było ewakuować. Do eksplozji doszło na drugim, ostatnim piętrze. Jakie były jej przyczyny? Na razie nie wiadomo. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Zabezpieczają budynek, którego część została mocno zniszczona i grozi zawaleniem. Na miejscu jest nasz reporter Tobiasz Madejski. Z ulicy widać salon pełen gruzu i łazienkę jednego z mieszkań. Eksplozja była tak silna, że zniszczyła ścianę. Na ulicy leżą części budynku. Na szczęście prawie 30 mieszkańców, którzy zostali ewakuowani, są cali. Spałem, nagle coś tak prasło, rąbnęło. Obudziłem się i zobaczyłem, że za oknem od strony podwórka coś się sypie. Już wiedziałem, że coś złego się stało. Coś złego się stało gdzieś na górze. Mówi mieszkaniec parteru budynku przy Gdyńskiej. Przyczyny wybuchu nie są znane, mówi nadkomisarz Mariusz Obst ze szczecińskiej policji. Rozszerzenie gazu, ale z czego to wynikało, nie znamy. Czy budynek grozi zawaleniem? To nawet widać po uszkodzeniach, tak? Że na chwilę obecną istnieje takie niebezpieczeństwo. Akcja strażaków trwa, ulica Gdyńska jest nieprzejezdna. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma dziś przedstawić projekt ustawy o stopniowym wzroście nakładów na służbę zdrowia. W 2025 roku do systemu ma wpływać 6% PKB. Będziemy jeszcze analizować możliwe scenariusze przyspieszenia tego, ale zwracam uwagę na to, że to jest absolutny przełom. Nigdy w historii Polski takiej decyzji jeszcze nikt nie podjął. Prowadzący od ponad 2 tygodni protest głodowy w Warszawie rezydenci żądają wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat. Chcą także skrócenia kolejek do specjalistów i lepszych warunków pracy i płacy. Nie podobają im się propozycje resortu zdrowia i zapowiadają, że do protestu przyłączą się do końca tygodnia także młodzi lekarze w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Lesznie. We wtorek głodówkę rozpoczęli rezydenci w Szczecinie. Na razie forma taka, jaka jest zaproponowana, czyli forma głodówki w innych miastach. Nie chcemy jeszcze mówić o strajku ogólnopolskim, wiedząc, że taki strajk to potencjalnie również odejście od łóżek pacjentów. A nam zależy przede wszystkim na tym, żeby pacjenci nie ucierpieli na tym proteście. Jutro ma zacząć pracę specjalny zespół powołany przez ministra Radziwiłła, który ma się zająć zmianami w służbie zdrowia, ale lekarze zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w jego pracach. Mijają 33 lata od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 19 października 1984 roku SBC porwali i skatowali kapłana. Jego ciało wrzucili do Wisły na Tamie koło Włocławka. Współautor biografii o księdzu Popiełuszce, historyk Tomasz Wiścicki, jest przekonany, że kapelan Solidarności padł ofiarą rozgrywek władz w Warszawie, a może i w Moskwie. Toczyła się jakaś przedziwna gra w jakichś frakcjach aparatu komunistycznego, najprawdopodobniej ze znacznym udziałem Moskwy. Większość ludzi w to zaangażowanych, tych, o których wiemy, często miała bardzo silne kontakty z Moskwą, często tam jeździła. Grzegorz Piotrowski pierwszy, ale nie tylko, materiały z Warszawy zostały częściowo wtajnione, ale w Moskwie to zupełnie nie. Historyk jest przekonany, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez esbeków skazanych w procesie toruńskim. Główne uroczystości związane z rocznicą śmierci kapłana odbędą się późnym popołudniem w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Kampania wyborcza w Czechach. Na ostatniej prostej jutro u naszych południowych sąsiadów pierwszy dzień wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazują na zwycięstwo akcji niezadowolonych obywateli, partii miliardera, który był już wicepremierem i ministrem finansów. Z Pragi specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Według ostatniego badania ośrodka Median, ANO, czyli Akcja Niezadowolonych Obywateli, może zdobyć 25% głosów. Jej wyborcy liczą, że Andrzej Babisz, doświadczony biznesmen i lider, będzie też sprawnie rządził krajem. On pewnie zarządza partią. Mnie się to podoba. Na drugim miejscu jest socjaldemokracja, która może liczyć na 12,5% głosów. Na trzecim komuniści, a tuż za nimi skrajnie prawicowa SPD, Tomio Okamury, która od kilku tygodni pnie się w sondażach. Okamura jest świetny. Nie chce imigrantów, tak jak my nie chcemy, i nie chce euro, bo czeskie pieniądze są lepsze. Do parlamentu według ośrodka Median mają szansę wejść jeszcze 4 inne ugrupowania, w tym Partia Piratów, której przedstawiciele zadebiutowaliby w roli posłów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Ta relacja kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce Robert Lewandowski gola nie strzelił, ale Bayern pewnie pokonał Celtic Glasgow 3-0 po golach Millera, Kimmicha i Hummelsa. Już widać, że nowy trener Jupp Heynckes odmienił drużynę, która w dwóch ostatnich meczach strzeliła 8 goli, a zatem wróciła skuteczność i charakter Bayernu. Lider w tej grupie Paris Saint-Germain aż 4-0 pokonał w Brukseli Anderlecht. Cały mecz zagrał Łukasz Teodorczyk. 6 goli obejrzeli fani na Stamford Bridge, gdzie Chelsea zremisowała z AS Romą 3-3. Mistrz Włoch Juventus z Buffonem w bramce wygrał w Turynie ze Sportingiem 2-1. W pozostałych meczach Benfica uległa 0-1 Manchesterowi United, CSKA Moskwa przegrała 0-2 z FC Basel, Karabach zremisował 0-0 z Atletico Madryt, a Barcelona 3-1 pokonała Olympiakos Pireus. Dziś Liga Europy. W ósmej kolejce Superligi Piłkarzy Ręcznych wielki pojedynek w Płocku. Do ostatniego gwizdka Wisła walczyła jak lew z Vive Kielce, ale po pięknej walce przegrała 30-31. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie. Wygrał z Francuzem Pierre'em Herbertem 6-2, 3-6, 6-3. To jest pierwsze zwycięstwo Janowicza w cyklu ATP od Wimbledonu, a zatem długo czekał, a kolejny rywal to Bułgar Grigor Dimitrov, aktualnie ósma rakieta świata. Będzie trudny mecz. Natomiast znakomicie zagrał Marcin Gortat na inauguracji Ligi NBA. Koszykarze Washington Wizards po ciekawym spotkaniu pokonali na własnym parkiecie Philadelphia 76ers 120-115. Nasz koszykarz był w tym spotkaniu królem zbiórek, łącznie zaliczył ich 17. Marcina Gortata po meczu chwalił najskuteczniejszy w ekipie Wizards John Wall, który uzyskał 28 punktów. Kilka elementów bardzo dobrze funkcjonowało w naszej drużynie. Marcin świetnie zbiera, w kilku przypadkach też bronił, podkreślał gracz gospodarzy. Polak zaliczył w nowym sezonie pierwszy double-double, dokładając jeszcze 16 oczek, 10 w czwartej kwarcie. Amerykańskie media podkreślają, że na stroju Marcin Gortat wypisał inicjały AW. W taki sposób nasz koszykarz chciał uczcić niedawno zmarłego ze względu na przewlekłą chorobę byłego reprezentanta Polski Adama Wójcika. Z Miami, Jan Pachlowski. Dodajmy jeszcze jedną informację koszykarską. Dwie nasze kobiece drużyny zagrały w Eurolidze i niestety obie przegrały. Koszykarki CCC Polkowice u siebie z węgierskim Sopron Basket 70-73. Natomiast koszykarki Wisły uległy w Krakowie nadjeździe Orenburg 58-63. Do Polski z południa Europy nadal napływa dość ciepła masa powietrza. Ranek mglisty, w dzień na północy i północnym wschodzie zachmurzy się, możliwy deszcz lub mrzawka, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Ciepło w miarę od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Trójmieście i Olsztynie, 15 w Łomży i w Augustowie, 16 w Koszalinie i Pile, 17 w Szczecinie i Toruniu, 18 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, najcieplej w Rzeszowie, w Katowicach i Szklarskiej, Porębie 20 stopni. A my jesteśmy w Krościenku. Polecam szczególnie pierogi z jagodami w Schronisku, w Sromowcach. Także proszę przekazać pani Paulinie. Serdecznie pozdrawiam i właśnie wybieram się do Sromowców w sobotę. A więc smacznego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów marki Bosch, pralkę i suszarkę z pompą ciepła, zapłacisz jedynie 3988 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. Mediamarkt.pl. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na cztery koła BMW X-Drive te czasy wracają. Tylko do końca listopada skorzystaj z oferty modeli z rocznika 2017 z napędem BMW X-Drive w cenie. Lub wybierz wygodne finansowanie BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim numerem rachunku, skontaktuj się z ZUS. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład świeże mleko Łaciate, tylko złoty 99 za litr. A cukier 1 kg, jedyne złoty 99. Cukier, złoty 99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity 5,8 cala za 3399 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Braun, kolarkę i depilator zapłacisz jedynie 891 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Polska Razem, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Czy nazwa nowego ugrupowania, które ma powstać na bazie Polski Razem, jest już wymyślona, ustalona, czy burza mózgów trwa? Będzie ujawniona 4 listopada. Zapraszam wszystkie media, za pośrednictwem mediów, wszystkich naszych słuchaczy na nasz kongres. Czyli już jest wszystko przyklepane, jeśli chodzi o tę nazwę, tak? 4 listopada nazwę ujawnimy. I ona będzie jednowyrazowa. Już pan powiedział w innym medium. Nie powiedziałem, że będzie krótsza niż Polska Razem, Zjednoczona Prawica. Czyli o co nie to trudno. Mogą być krótkie wyrazy, tak? Będzie mniej tak, liter. Tak, nie? Ano. Jutro wygrywa w Czechach wybory Ano, czyli po czesku tak. O, ale to jest jakaś wskazówka dla tych, którzy chcą się wcześniej domyśleć? Nie. Aż tak krótko nie będzie. Ale to co ona będzie odzwierciedlać? Charakter ugrupowania? Taka jednowyrazowa nazwa się... Panie Aktor, nie chcę rozmawiać o nazwie, której nie mogę ujawnić, bo Jarosław Gowin by mnie zapił. No, Nie, no to tak, jest łagodny człowiek. Tak. No tak, ale myślę, że to by go zdenerwowało. A czy poznamy nazwiska polityków, którzy przystępując do nowego ugrupowania zasilą klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości? Trwają jakieś rozmowy, kuszenie? Na kongresie dołączą rozmaite środowiska. Kilka już zostało przedstawionych. To jest środowisko Stowarzyszenia Republikanie. To jest również znaczna część struktur partii Wolność. Dzisiaj będzie konferencja prasowa w Sejmie, na której Jarosław Gowin przedstawi kolejne środowisko, które do nas dołącza. Myślę, że tam będą również parlamentarzyści, ale o tym na kolejnych konferencjach. Parlamentarzyści, tak? Ale to mogą również, być, tak, ale tak. To mogą być już dziś przedstawieni, tak? Ci parlamentarzyści? Dzisiaj chyba nie. Dzisiaj nie będzie jeszcze parlamentarzystów, ale do 4 listopada takie konferencje będą. Panie marszałku, niczym mistrz budowania napięcia, co przed chwilą było słychać, kiedy rozmawialiśmy o nazwie. Mówił pan wczoraj, słyszałem z plotek, że do porozumienia prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością nie jest blisko. A kto takie? Mówię o porozumieniu w sprawie sądów oczywiście, ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Kto takie plotki rozpowszechnia? Gdzie tkwi ich źródło? Piszą o nich media. Mam nadzieję, że mają źródła zweryfikowane w Pałacu Prezydenckim. W sensie ale oceny tych mediów, natomiast oczywiście ja liczę na to, że do kompromisu dojdzie podczas spotkania. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił swoje propozycje na piśmie. Teraz czekamy na to, żeby pan prezydent się do nich odniósł. Spotkanie nie mogło się odbyć wcześniej ze względu na pięty kalendarz obu polityków. Jak wiem, pan prezydent Duda był między innymi za granicą na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Gdyby doszło do porozumienia jutro, to oczywiście w przyszłym tygodniu Sejm może zacząć procedować nad tymi ustawami. Ja też chciałbym obniżyć oczekiwania. To nie jest tak, że na jutrzejszym spotkaniu kończy się świat. Jeżeli jutro nie będzie porozumienia, to być może dojdzie do porozumienia w ciągu najbliższych dni, o ile obaj panowie zgodzą się, że do tego porozumienia zostało już bardzo niewiele. No jeżeli stanowiska będą znacząco rozbieżne, to wtedy trzeba będzie się zastanowić nad tym, co dalej. A tak naprawdę, co pan wie na pewno? Ponieważ od kiedy pana znam, a jest to dosyć długo, to jakoś nie zauważam skłonności do opierania się na plotkach zaczerpniętych z mediów. Myślę, że z grubsza 85% spraw jest ustalonych, co do tego jest porozumienie. Zostaje te 15%. A te 15% to co? Istotnych kwestii. No, piszą o tym media. Ja nie chciałbym tego wchodzić w szczegóły. Ale skoro już pan mówił o plątkach. Mi zależy na tym, żeby do porozumienia doszło, żeby doszło do niego jak najszybciej, być może już jutro, ale też rozum mówi, że być może jeszcze będzie potrzeba troszeczkę czasu, żeby taki uzgodniony tekst powstał. Czyli serce mówi, że powinno dojść do porozumienia jutro, tak? Serce chciałoby, żeby doszło do porozumienia jak najszybciej, a rozum mówi, że być może w tym tygodniu to się jeszcze nie uda. A to są dobre poprawki, te, które zostały przedstawione prezydentowi? One nie psują tego, co wymyślił prezydent i jego ministrowie i doradcy? Można mieć różne spojrzenie na reformy wymiaru sprawiedliwości. Najważniejsze, czy oba ośrodki, czyli koalicja rządowa i pan prezydent dalej podtrzymują swoją chęć głębokiej reformy, naprawy wymiaru sprawiedliwości. Trzeba pamiętać, że zarówno Zjednoczona Prawica, ale również sam pan prezydent w swoich programach wyborczych w kampanii parlamentarnej i prezydenckiej odpowiednio taki postulat głosili, więc ja zakładam dobrą wolę po obu stronach i mam nadzieję, że do takiego porozumienia dojdzie. Ale oprócz tego, że jest dobra wola, to jak pan wie, diabeł tkwi w szczegółach. Tym szczegółem jest sposób wyboru KRS-u? Między innymi. To znaczy? To znaczy pan prezydent nalega na to, żeby Krajowa Rada Sądownicza była wybierana większością 3/5. No, my jesteśmy sceptyczni, czy taką większość uda się uzyskać w tym parlamencie. Proszę pamiętać, że takiej większości nie daje nawet porozumienie nasze z jednym z klubów opozycyjnych. Chyba, że to będzie Platforma Obywatelska, ale Platforma Obywatelska de facto odmawia współpracy w tej mierze, więc trzeba zastanowić się, co zrobić na wypadek, gdyby takiej większości nie udało się stworzyć, dlatego że no była propozycja ze strony prezydenta. Gdyby nie było takiego wariantu B, to tak znaczyłoby paraliż. Tak zwana poprawka Rzymkowskiego. posła Kukiz15, który mówił o tym, by każdy poseł wskazał jednego kandydata. Mógł, tak, ale mógł to mogło na niego prowadzić głosować. W skrajnym przypadku do tego, że mniejszość wybiera KRS. No, zdaniem wielu prawników to rozwiązanie nie jest zgodne z konstytucją, więc staramy się znaleźć jakieś inne, które byłoby do zagospodarowania również przez pana prezydenta. Ale jest to wybór przez Senat? Wielkością... Nie, pan prezydent też w tej sprawie wypowiedział się dość jednoznacznie, że na takie rozwiązanie się nie zgadza, więc myślimy o innym rozwiązaniu, nie chcę zdradzać szczegółów, ale rozwiązanie, które... wymyślili już. Rozwiązanie, które... I to jest w tych poprawkach, tak, rozumiem. Natomiast to rozwiązanie gwarantowałoby, że tak jak życzy sobie tego pan prezydent, Krajowa Rada Sądownicza nie mogła być wybrana głosami tylko jednego klubu. A jak pan odebrał ofertę prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla prezydenta Andrzeja Dudy, by się skupił na polityce zagranicznej, by za nią odpowiadał? Nie, nie, to nie była tego rodzaju oferta. Nie chodziło o to, żeby pan prezydent skupił się na polityce zagranicznej, bo to by sugerowało, że miałby porzucić jakieś inne pola aktywności. Nie, nie, to może źle się wyraziłam. Chodzi o to, aktywności. By on odpowiadał de facto za politykę zagraniczną. Takie porozumienie funkcjonowało już wcześniej, za czasów świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego i to jest poważna oferta, bo ja słyszałem o niej już kilka tygodni wcześniej z ust prezesa Kaczyńskiego. Z tego co wiem, ta oferta nie była jeszcze omawiana bezpośrednio przez obu panów. Być może... Ale z dziennikarzami była omawiana, o ile pamiętam Gazety Polskie. Tak. Być może jutrzejsze spotkanie będzie okazją do tego, ale wydaje mi się, że obaj panowie chcieliby najpierw porozumieć się w sprawie tej reformy, nad którą pracuję już od wielu tygodni, a później przejść do kolejnych spraw. A to nie jest tak, mówiąc brzydko i trywializując, że to jest transakcja wiązana? Absolutnie nie. Gdyby tak było, to gdyby pan prezes Kaczyński miał tego rodzaju intencje, to by te kwestie łączył. A z tego co wiem, były już 3 spotkania, jak wiemy, pana prezydenta i pana prezesa Kaczyńskiego i na żadnym z nich tego nie omawiano, więc o tym będzie można porozmawiać, jeżeli zamkniemy w ten czy inny sposób kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości, więc to nie jest w żaden sposób transakcja związana. A jeśli oferta zostanie przyjęta, to możemy się spodziewać, że w MSZ Witolda Waszczykowskiego zastąpi Krzysztof Szczerski? Nie, nie sądzę, że tego rodzaju spekulacje były uprawnione. Mamy w tej chwili ministra, który jest odwoływany przez media tak naprawdę od początku swojej kadencji. Jakby czysto po ludzku mu współczuję, że musi pracować w tego rodzaju warunkach, bo z całą pewnością to nie jest przyjemne. I jego pozycja jest według pana mocna? Ja nie chcę wchodzić w spekulacje. W kontekście planowanej rekonstrukcji rządów. Ja nie chciałbym spekulować na temat rekonstrukcji tego, kto ewentualnie mógłby odejść z rządu, bo to obniża komfort pracy moich kolegów, ministrów. Mi zależy pana, na tym, żeby pana oni... Pana nazwisko też się tam pojawia, no, i pewnie też obniża komfort tego rodzaju plotki, ich pracy. Jak pani redaktor doskonale wie, jakby kwestie personalne, giełda nazwisk. Giełda nazwisk to jest ulubiony temat mediów. Ja jestem bardzo zadowolony z stanowiska, które w tej chwili pełnię wicemarszałka Senatu i nigdzie się nie wybieram, natomiast oceny pracy poszczególnych ministrów dokona pani premier, a oceny pracy całego rządu dokona koalicja rządowa. My zapowiadaliśmy już od wiosny tego roku, że takim dobrym momentem, symbolicznym momentem na tego rodzaju oceny będzie połowa kadencji, czyli mniej więcej listopad, ale też nie trzymałbym się tutaj kurczowo żadnej daty. Czy Senat poprze prezydencki pomysł przeprowadzenia referendum konstytucyjnego konsultacyjnego w sprawie konstytucji? Będziemy o tym rozmawiać, jeżeli pan prezydent tego rodzaju decyzję podejmie, to jak dobrze liczę, to skieruję wniosek w tej sprawie późną wiosną, latem przyszłego roku, więc zostało jeszcze bardzo dużo czasu. Ale prezydent podjął już taką decyzję, tak mi się wydaje. No tak, ale jeżeli ją podtrzyma, to skieruję wtedy ten wniosek i będziemy na ten temat rozmawiać. Wiem, że trwają konsultacje między panem prezydentem Andrzejem Dudą a marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Będziemy się starali znaleźć dobre rozwiązanie tej kwestii. Ja osobiście ale nie ukrywam, dobre że... rozwiązanie? Tu chodzi o datę, czy chodzi o to, czy w ogóle? Wszystko. Wiemy, że referenda w Polsce miały dotąd bardzo duże kłopoty z uzyskaniem wymaganej frekwencji. To jest jeden problem. Mamy bardzo negatywne doświadczenia z ostatniego referendum parakonstytucyjnego zarządzonego w kampanii wyborczej przez Bronisława Komorowskiego. To był taki akt rozpaczy mający przyciągnąć głosy Pawła Kukiza między pierwszą a drugą. To rozkończyło się na żenująco niskiej frekwencji i obniżeniu rangi. Czy nigdy więcej referendów? Nie, tego nie powiedziałem. Natomiast trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Data 11 listopada też musi być dobrze przemyślana, bo to jest okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu będzie jeśli bardzo to wielu by było dwudniowe, 10-11. Niczego nie przesądzam. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. Dostało jeszcze bardzo dużo czasu, ponad rok. A dlaczego przeprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej zależy od tego, czy będzie kompromis w sprawie sądów? Nie, nie zależy. Zmiany w ordynacji wyborczej będą przeprowadzone. Natomiast w sensie pewnej chronologii chcieliśmy najpierw przedyskutować i zamknąć dyskusję jakimiś konkluzjami, dyskusję w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, a później zająć się kolejnymi kwestiami. Jeżeli oczywiście dyskusja na temat reformy wymiaru sprawiedliwości się będzie przedłużać, to będziemy być może musieli zweryfikować te plany, dlatego że w przypadku ordynacji wyborczej obowiązują nas pewne deadline, mówiąc, używając makaronizmów. I kiedy jest ten deadline? No o ile dobrze pamiętam, to jest pół roku przed rozpoczęciem czynności wyborczych, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sprzed lat. Wybory są w listopadzie, czynności pewnie zaczynają się w sierpniu, więc jeżeli dobrze liczę, to do stycznia, lutego zmiany w ordynacji wyborczej muszą być uchwalone. Ale w ogóle też, o ile pamiętam, to było takie zalecenie, żeby te zmiany nie były przeprowadzane w roku wyborczym. Nie, to było pół roku przed rozpoczęciem czynności, o ile dobrze pamiętam, jeżeli pamięć mnie nie myli. Więc będziemy chcieli tego terminu dotrzymać. Sądzę, że te zmiany powinny być przegłosowane najpóźniej na przełomie tego i przyszłego roku, grudzień, styczeń. Na koniec chciałam zapytać o wizytę Erdogana w Polsce. Opozycja nie szczędzi słów krytyki pod adresem Andrzeja Dudy, który powiedział, że Polska zawsze była i jest za tym, by Turcja była członkiem Unii Europejskiej, że popiera jej starania. Czy to nie było zbyt daleko idące? No to jest stanowisko polskiego rządu od lat, niezmienne, wyrażane przez naszych poprzedników również. Ale zmienił się nieco kontekst po niesławnym puczu. To prawda, to jest kwestia czysto teoretyczna. Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej to jest kwestia czysto teoretyczna. Z jednej strony wiemy, że bardzo wiele krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim Francja, ale też w dużej mierze Niemcy, blokują, czy blokowałyby konkluzje takich negocjacji, a z drugiej strony wiemy też, że zapał władz tureckich do członkostwa w Unii Europejskiej znacząco osłabł w ostatnich latach. Więc rozumiem tę wypowiedź jako chęć niezrażania sobie wciąż ważnego sojusznika w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, bo Turcja, niezależnie od tego, kto nią w tej chwili rządzi, jakie kryzysy ją toczą, z punktu widzenia strategicznego, militarnego, odgrywa niezwykle ważną rolę. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Autopromocja. Najbardziej prestiżowe regaty dookoła świata. Kilkumiesięczna rywalizacja niebotycznie drogich jachtów. W tym roku po raz 13. Volvo Ocean Race. Jedziemy na start tego wyścigu. Zapraszamy na relacje w Trójce oraz niedzielną audycję Trzecia Strona Medalu na żywo z Alicante od 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów do zabudowy marki Whirlpool, płytę indukcyjną i piekarnik, zapłacisz jedynie 2990 zł i 60 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A6 z ratą od 1900 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. przewaga dzięki technice. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz i jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd. 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz i jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? No, tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Azyblewski. Po wybuchu gazu blok na szczecińskim osiedlu Niebuszewo nie nadaje się do użytku. Do eksplozji doszło na drugim, ostatnim piętrze około 5 rano. Ze zniszczonego budynku ewakuowano 25 osób. Jedna z mieszkanek z poparzeniami trafiła do szpitala, informuje rzecznik szczecińskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. W tej chwili na miejscu trwa zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Wybuch ten niestety bardzo mocno zniszczył budynek. Mamy poderwany dach, mamy przednią fasadę drugiego piętra całkowicie burzoną. No, trwa zabezpieczanie działań. Ewakuowaliśmy 25 osób z tego budynku. W związku z godziną poranną, właściwie nocną, 5:08, zostaliśmy wezwani, więc wszystkie te osoby musieliśmy wybudzić i pomalutku wyprowadzić. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu. 4 listopada przedstawiona zostanie nazwa nowej partii, która powstanie w miejsce Polski Razem Jarosława Gowina. Ujawnił to w Trójce jeden z liderów ugrupowania, wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak zaznaczył, do partii przystąpią kolejne ugrupowania. Kilka już zostało przedstawionych, to jest środowisko Stowarzyszenia Republikanie, to jest również znaczna część struktur partii Wolność. Dzisiaj będzie konferencja prasowa, na której Jarosław Gowin przedstawi kolejne środowisko, które do nas dołącza. Myślę, że tam będą również parlamentarzyści. Teraz Polska Razem ma 10 posłów i 4 senatorów. W Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie unijnych przywódców. Jest szansa na dobry, konstruktywny dialog między premier Beatą Szydło i kanclerz Angelą Merkel, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że jeśli Niemcy i Francja poważnie traktują przyszłość wspólnoty, muszą rozpocząć dialog z krajami tzw. nowej Unii. W tym momencie tego projektu nie da się ratować bez naszego regionu Europy i bez Polski, która jest liderem tego regionu. W związku z tym pewien pragmatyzm kanclerz Merkel powinien ją kierować w kierunku porozumienia, uwaga, między liderem Unii, jakim są Niemcy, a liderem nowej Unii, jakim jest Polska. Głównymi tematami unijnego szczytu będą Brexit i kryzys migracyjny. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrga. Polacy chcą zamkniętych sklepów w niedzielę. Z badań zleconych przez dziennik Rzeczpospolita wynika, że 51% ankietowanych chce ograniczeń handlu w 7 dzień tygodnia. Przeciwko zakazom opowiada się 43% pytanych. Największy odsetek wśród zwolenników ograniczeń, 30%, jest za zamknięciem sklepów w każdą niedzielę. Takich rozwiązań domaga się Solidarność, która złożyła obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Dzisiaj branża finansowa obchodzi w Polsce Dzień Płatności Bez gotówkowych. W Szwajcarii, która jest liderem w tym zakresie, udział zwykłych pieniędzy w obiegu wynosi 4%. Dania od 2016 roku nie drukuje banknotów. Szwecja prowadzi pracę nad wprowadzeniem e-korony. W Polsce banknoty i monety wciąż są naturalnie w obiegu, ale ich popularność spada, przekonuje Joanna Pieńkowska-Olczak z firmy PayU. Widzimy, że 40% ludzi już deklaruje, że byłoby w stanie przesiąść się tak naprawdę jedynie na płatności elektroniczne. 25% osób mówi również, że nie nosi ze sobą gotówki. Gotówka sporo kosztuje, przekonuje Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Przewożenie pieniędzy, dbanie o pieniądze, ochrona pieniędzy jest bardzo droga, natomiast obrót bezgotówkowy jest tani, a nasze państwo wydaje 1% produktu krajowego brutto na obrót gotówkowy, to jest 18,5 miliarda złotych rocznie. Próbujmy sobie wyobrazić, co moglibyśmy zrobić z taką kwotą, gdybyśmy ją nie wydawali na ochronę gotówki, transport gotówki, tylko one by zostały w naszych portfelach. Polacy w portfelach mają już ponad 38 milionów kart płatniczych. Opłaty za torebki foliowe nie trafią bezpośrednio na cele związane z ochroną środowiska, ale zasilą budżet państwa, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Gazeta powołuje się na informacje przedstawione przez wiceministra środowiska Sławomira Mazurka. Od 1 stycznia klienci sklepów mają płacić za torby foliowe do pakowania zakupów. Obowiązek opłat recyklingowych wynika z unijnej dyrektywy, którą chce wdrożyć rząd. Cena torebki ma wynieść od 20 groszy do 1 złotego. Przy najniższej cenie opłata ma przynieść 1,1 mld złotych rocznie. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym zapraszam o 9.30. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. A dziś na północy i północnym wschodzie zachmurzy się i może popadać, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr słaby tylko na Pomorzu Zachodnim umiarkowany. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Ostrołęce i Białymstoku, 18 w Warszawie, Łodzi i Zamościu, a także w Krościenku nad Dunajcem, do 20 w Opolu, Katowicach i Rzeszowie. W Krościenku jeszcze przed 9 będziemy. Redaktor mówił, że dzisiaj jest dzień bez płatności. Dzień płatności bezgotówkowych, tak, bez banknotów i monet. No właśnie o monetach mówił doktor Tomasz, a pytanie było to, dlaczego niektóre wpadają i są przyjmowane, a niektóre indukcja, nie. Indukcja, słyszałem. Co tak. Jest indukcją, ale jeszcze jedno wyjaśnienie za minutkę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Zelmer. Maszynkę do mięsa i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz 994,65 zł. Oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To posłuchajmy. Czułem wczoraj takiego zaczarowanego określenia albedo w stosunku do Księżyca, czyli światła odbitego przez Księżyc od Ziemi i vice versa i tak dalej. Analogiczny mechanizm zastosowano w rozpoznawaniu monet. Otóż każda moneta w inny sposób, z innymi proporcjami, we właściwy sobie sposób odbija to światło. To proste czujki, mówiąc krótko, oparte na fotodiodach, tak naprawdę rozpoznają, co to za moneta, kwestia ustawienia czułości urządzenia i one już dokładnie wiedzą. I dlatego pan się też spotkał z tym, że nowe monety, które doskonale odbijają światło, czasami nie mieszczą się w tych parametrach. Trzeba je rzucić o beton czy o posadzkę, troszeczkę potrzeć i wtedy jest zupełnie okej. Ona zaczyna jak gdyby wskakiwać te ramy tego, co urządzenie widzi. I dlatego czasem pocierając udaje nam się uzyskać sukces. Czyli wpada moneta i jest przyjmowana. Teraz piosenka dnia. And when the sun will go down. broken bone. I am what you made of me. But do you understand? None of this will matter. Nothing can take your pain away. And do you understand that everything is shattered? And so the whole world is to die. And when the sun naszej piosence dnia za 18 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od zaproszenia na program alternatywny. Jutro po 20 u Agnieszki Szydłowskiej gośćmi programu będą dwaj laureaci paszportów polityki w kategorii muzyka, grający na klarnecie Wacław Zimpel oraz asystujący mu na gitarze śpiewający autor tekstów Kuba Ziołek. Nagrali wspólnie płytę, której mało intrygujący tytuł Zimpel Ziołek skrywa szalenie intrygującą muzykę. Obaj panowie cieszą się ogromną estymą jako artyści solowi i muzycy znani z innych muzycznych wcieleń. Zimpel znany jest m.in. ze wspólnych płyt z Mikołajem Trzaską oraz zespołu Hera i Lam, a Ziołek jako lider Intercity Ensemble i Stara Rzeka. Intercity oczywiście. Duet doczekał się już skróconej wersji swojej nazwy. No, ciekawe, czy wpadniesz się, jak to brzmi. Zimpel, Ziołek, skrócona nazwa nawiązująca do artystów, których znasz na pewno od lat wielu. A, jeszcze zagadka jest. Teraz copywriter. Tak, teraz jest zagadka taka. Muszę się zastanowić. Weź dwie pierwsze litery nazwisk. ZZ Top. Brawo. Program alternatywny zapraszamy dziś już po 19:00. A to ciekawe, bo powiedziałem, że po 20:00 jutro. Ale kto, czas szybko leci. Zmyłka. No dobrze. Zespół Hej pod koniec listopada rusza w swą pożegnalną trasę i wszyscy już o tym wiedzą w związku z ogłoszeniem decyzji o zawieszeniu gitar i różnych innych instrumentów oraz głosu na kołku. No właśnie, okazuje się, że fani znaleźli sposób, by nie dać zespołowi ze sceny zejść. Zaplanowane na listopad i grudzień koncerty w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu zdążyły już co? Się wyprzedać. Przedać. Tak jest. Zatem zespół postanowił co? Dołożyć w tych miastach po jeszcze jednym koncercie. Dodatkowy koncert w Poznaniu dzień przed tym pierwszym, czyli 1 grudnia. Natomiast dodatkowe występy we Wrocławiu i w Warszawie będą miały miejsce odpowiednio 12 i 14 grudnia. Ale się nagrają. Kolejny miesiąc i kolejny wykonawca dołącza do akcji Tick Cover, o której to akcji też już Państwu wspominaliśmy, prezentując nawet no, współczesne wykonania, jak to mówią muzycy, wykony znanych utworów zespołu T-Love. Bo zespół świętuje 35. urodziny. No i ciekawe, czy teraz domyślisz się, cóż to za utwór zabrzmi? W ramach tej akcji różni artyści, jak powiedziałem, wykonują na nowo klasyczne piosenki z repertuaru T-Love, pokazując, że muzyka po latach wciąż jest ważna, muzyka zespołu T-Love. Tym razem to zespół Meksyk. No, strzelę, bo już mało czasu. Ale na jakie pytanie mam odpowiedzieć? Jaki to utwór zespołu T-Love? Bardzo ładny, melodyjny i proszę pana o miłości. Uznaję. Zachowanie. Nie, ale uznaję. Znaczy o miłości do ojczyzny, tak? To można tak interpretować. Przypomnę, że w całej akcji do tej pory udział wzięli m.in. Katarzyna Nosowska, zespół Wonky One, Dawid Podsiadło, Ten Typ Mes, Organek, Fisz, Emadę Tworzywo, a T-Love ruszyli już urodzinową trasę koncertową i jak zapowiadają, będzie to ostatnia możliwość spotkania z zespołem na jakiś czas. Czy oni się wszyscy umówili? Chyba tak. Szczegóły trasy to oczywiście nie będę podawał, bo tych miast jest sporo. Przypomnę, że takie na przykład jak Wolbrom też jest w planie. No i bardzo dobrze. Na koniec zaproszenie jeszcze na sobotnią Markomanię. Tymczasem w najbliższą sobotę w rolę autora wcieli się kompozytor, aranżer, saksofonista i okazjonalny wokalista zespołu WW, czyli Mateusz Pospieszalski, to po Anicie Lipnickiej, bardzo przyjemnie. Beli Komoszyńskiej, Sorry Boys, Azezarian, kolejny prowadzący, ale pierwszy dżentelmen w tym gronie i ostatni, bo za tydzień, nie, że nie dżentelmen, ale wraca gospodarz Marek Niedźwiecki. Siostro Basen, siostro Tlen? Proszę bardzo. Będzie wracał Marek N. Krystian Hanka, dziękujemy za 14 minut, 9. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. It's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of była Adele. Za 10, 9. Trójka wraca do korzeni. My dziś przez cały dzień jesteśmy w Krościenku nad Dunajcem. Dokładnie jest Paulina Kozian i państwu opowiada o tym miejscu. Jeśli pozwolisz, to zacząłbym jednak od tego drzewa i od konkursu, bo czasu coraz mniej. Do 9 czekamy na państwa propozycje, odpowiedzi na pytanie, cóż takiego powiedziało to drzewo, które posiada, dysponuje 500-letnią historią. Cóż takiego powiedziało Paulinie, bo zostało nagrane. Można to drzewo zobaczyć na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce i generalnie piękne widoki tam są na zdjęciach. 73533, 73533, do 9 czekamy na państwa odpowiedzi. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki rozwiązanie konkursu, a do wygrania bardzo ciekawy zestaw wełnianej bielizny termicznej o wartości prawie 600 zł. Czekamy. Cóż takiego drzewo powiedziało? No ale teraz jeszcze jedno pytanie do ciebie, Paulino. O turystów. Czy to jest ten moment, w którym jest dużo turystów w Krościenku i czy to jest generalnie takie miejsce, w którym będziemy stali w kolejce, żeby zdobyć jakiś szczyt? Jeśli chodzi o jesień, czyli tę porę roku, kiedy ja przybyłam do Krościenka, to nie ma tu zbyt wielu turystów. Rzeczywiście można tu odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku. Gdy ja chodziłam po górach, wspinałam się na Sokolice, spotkałam po drodze może z 5-6 osób i to głównie fotografów, którzy przyjeżdżają tutaj specjalnie, żeby robić zdjęcia tym przepięknym widokom. Trochę gorzej jest latem, w wakacje. Z tego, co słyszałam, w kolejce na Trzy Korony można stać nawet kilka godzin, niestety. Ale myślę, że jeśli ktoś wyjdzie o poranku, żeby podziwiać właśnie piękne widoki, uda mu się dostać może trochę szybciej. Gorzej to z perspektywy turystów, którzy muszą stać w kolejce, z perspektywy tych, którzy zarabiają na turystach, to oczywiście trochę lepiej, ale z tego oczywiście rozumiem, że to jest ten moment, w którym po pierwsze piękne widoki, po drugie to morze mgieł, które widać z góry, no i po trzecie kolory. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Właśnie to jest ta pora roku, kiedy jest najlepiej, nawet właśnie jeśli chodzi o chodzenie po górach, dlatego że latem wychodzimy i jest piękna pogoda, gdy wchodzimy na górę, okazuje się, że jest deszcz, burza. A teraz jest tak, że praktycznie zawsze, że jeśli wyjdziemy rano i jest ładna pogoda, to u góry też spotkamy ładną pogodę i przejrzyste niebo i panoramę z Trzech Koron na 360 stopni dookoła i nawet Giewont można zobaczyć. Także zapraszamy. Jak najbardziej. Ta pora roku jest idealna. Może, gdyby państwo nie mieli pomysłu na weekend, to jest dobry pomysł. To jeszcze krótko, o czym będzie w audycji popołudniowej, żeby tak zachęcić? W audycji popołudniowej opowiem o źródłach, które tutaj można spotkać, wód mineralnych, które można spróbować. Również spotkam się z mieszkańcami Krościenka, z tymi, którzy tutaj zajmują się wyszywaniem spodni, czy nawet wypychaniem zwierząt, preparacją zwierząt. Wbrew pozorom bardzo to niezwykłe spotkania były i właśnie o nich będę mówić w popołudniowej audycji. Zapraszamy serdecznie. My dziękujemy za poranne spotkanie. Paulina Kozion jest w Krościenku i będzie państwu o tym opowiadała w miejscu, także w audycji popołudniowej. Za 6,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówimy i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Roma Leszczyńska, Chelsea-Roma 3-3 było, więc całkiem dobrze poszedł mecz. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia, no i przypominamy 73533. Cóż takiego ta sosenka bardzo znana na Sokolicy powiedziała naszej reporterce. 73533, do 9 czekamy na odpowiedź.